Mukanda wa Polo kuchipene Efisesa. Efisesa, chapita umba jinji. Ami Polo, mutu mibwa wakijishitu Yesu mwendele kiswa mchima kialeza. Natume mukanda uno kuchipapa nduluemo babine bine mchikijishitu Yesu bekele mukibunji kia Efisesa. Leza tata wetu nefumu wetu Yesu kijishitu emupe buntu nendoe. Atumbijiwe ntumboleza shanja mfumu wetu Yesu kijishitu. Wetu esele batu emu jikijishitu majese onso amu ya ujila au majulu. Mwanda ayeleza faji kafangile nefa nofantanda fene. Wetu tongele kala kuikala bubanji mujikijishitu. Amba tuikale boloke bampikwa bya bukondame kumeso anji. Mukisanso kianji. Leza wabajikile kala kutonga kuitu yata bubanji bana faji Yesu kijishitu. Wasa kile na mino mwanda ya musangeje famuchima. Tutendele ntumbo ya buntu bwanji wae tupele ne muchima too mujumwana wanji wa senswe. Mwanda imuji aye mwae tukujila ne mashi anji. Ne bubi wetu buine nabo ubetu lekelwa. Ina minou mwetu lombwe jileleza mubayile buntu bwanji. Wae tupele bufule vule. Wetu sokwela tunangu tonso nenge nyionso. Pae tuyuki je kifiwe kia kiswa muchima kianji. Kia bulongolo jibu yampe. Bwaka nyile kala kulongela mujikijishitu. Pakabwana kiaba. Mwanda kiaka nyine kine. Ikungu ija bintu bionso bijimumajulu. Nebijipanofanshi bikale. Nemfumu wabyo umo kijishitu. Mujia yekaji, mubetu tambu ilaleza ubanji. Batu eba Yuda, mwanda wabajikile kala kuitutonga, muendele bulongolo jibwanji, waka njine kala mkiswa muchima kianji, amba tuikale bakumutendela ne kumutumbisha, batu eba wabajikile kukulupila kijishitu. Nebanu eba mizo ingi nenu, monka. Iyaye kijishitu, we musokwe jile mwanda wabine bine. Iya yomianda miyampe ye muletele lupanjilo. Fakumuita vija, leza nanji we mukoma kiyukeno, mujishi na janji, kia muya ujila wala ilekala. Muya ujila nanji, ikeya kia yotu kafewa paka kujijila banji. Nashi tumutendelei ne kumutumbisha. Pamwanda wabion sobia, kona umvwenebe samba mwanda wakuita vija mfumu etu Yesu kwenu, ne kisansu kienu, kubapa ndulue mwagonso, kile kangafo kufu ishako leza pamwanda wenu, kone mfulukanga mumilo mbelo yani. Kaji inomba leza wanfumu etu Yesu kijishitu, aye tata wantumbo, ambaye mufe muchima watunangu, kwa kuimu sokwela leza, mumuyu kijijile. Kaji inomba angamba, michima yenu itoke jiwe mumuinya wanji, amba muyuke biobia, biomu kulupile, biae muichile, nekuyuka mubayile ntumbo ya biobia byatu ujile wafanduluemu. Nombanga monkamba tuyuke nebuko mubuka takata wae tubikile batu eweta bishe. Ibuko mubuanji buka takata wa sangu ile na wakijishi tumulufu wa mushikachisha kumutamba wakubo kukulume kwanji momu wa mumachuhulu. Momu wakijishi tu ubikele fabubika fubonso nefampusa yonso nefabukomo bonso, nefamalofu weonso, nefamashina onso atelwa, kenkafo anofantanda inoi, inefaikaya komine. Leza, watu ujile bintu bionso munshi mwa maulu wa kijishitu, kaji wa mtu ujile umute wa kifu ilo. Kifu ilo nakyo ingitu yanji, kimubwanya kemutuntulu, aye ujimu bionso konso konso. Efisesa, shapita ya bubiji. Banu ekala mwajiba fuefa mwanda wakutufatufa kwenu nebubi bwenu. Emo majimu ikajile kala kabu hawa hafa nufantanda. Mwajimu kokele mulofwe walufusa walufula. Iyaye muya mubi uno wingila nefa numubantu bampiku wakuko kela leza. Nebatu eba Yuda bonso netu tuajinkana vya. Tulonda muendele kusakasaka kubi kwa bungi tubwetu. tulonga kamwa chimusakilangi tu ne milango yetu. Pamwanda wa mwika chilo wetu mubi, tuachi bantu bafwaninwe kufikilwa na bukalabale bwaleza, kafa mobu wa abo. Inoleza iwalu salu katampe. Mwanda mukisanso kianjiki katampe kia itusensue. Wetu pele bumi na kijishi tu watu ajibafwe. Mwanda wakuto batufa kwetu. Ifabuntu bwanji, fomu bafanjila. Aye wetu sangu ile famo na kijishi tu. Wetu teku ine. Wetu shikatijia nanji famo mumajuhulu. Walongele nabia mwanda wakulombola. Mubitachibi keya kumeso. Buka takata wabuntu bwanji. Babu yampe wetu soku ejile. Mujikijishi tu Yesu. Mwanda ifabuntu bwaleza. Fomu bafanjila faku itavisha. Lufanjilo luno. Kelu tambe foko muji. Iki abuntu kialeza. Kelu afabilongwa vi yampe vietufo. Kuchi namba muntu waketu mbisha. Mwanda iyayeleza wetu longolola. Wetu fanguluila mujikijishi tu Yesu. Amba tulonge bilongwa bilumbuluke. Byatongele kalamba tuibilonge. Vuluka ibiji. Joke mwajifoba Yuda. Bayuda na abo bajibe muita buba mpikwa kutwe jiwa kuisao. Ino abo beita buba jisao. Mwendele biobe longa kungitu. Vuluka ikaji, mwa mwaji muika jile mukitachikia. Mwaji bampikwa kijishitu, mwaji benyi, ke mwaji foba kumuzo mutongwe na leza. Mwaji fanja, pabifu ano bia milao yala ileleza muzo wanji. Mwaji bampikwa kyo mkulupile. Neba mpikuwa leza panofantanda. Inofano, mujikijishi tu Yesu, banwe baaji kulampe na leza, muba fwene jiwa na mashia kijishi tu. Mwande kijishi tu wetu letele ndoe, pakubamba kanya bayuda neba mizo ingi ke muzo umo. Paetu jilengi tu yanji kulufu. Watuchi lelubu umbulu lwa mushikuwa, wetu kalangenye, watalula mukanda wabishila, ne milongele yao amba bambakanye bayuda neba mizo yingi eba fwanye ke muntu umo mupya. Mwanda fafu ile kumusalabu watalu ile mushikwa wa bambakanye ababiji kengi tuimo eba fwanye abonso na leza. E momu aiji ile kijishi tukusafula mianda miyampe yando ene kuchibano eba mizo yingi baji kulampe na leza ne kubayuda baji kubuifi. Mwanda ifa chikijishi tu kutu kokejeja batu ebonso, bayuda neba mizo ingi kutu elela muatata na muya ujila umo yenka. Panona anshi, bano eba mizo ingi kemu kijifo benyi, na shabu ubantu batambile kungi, kemu jivekaji bene kibunji, pamona wafanduluemo, kemu jiva mukisaka kialeza. Bano enenu muba tente kwa fakiuba kwa kiaoba kilueko batumiwa, nebafumiki, kijishi tu Yesu mwine, jojibwe jitabu kile buleme. Ifa chiaye, patente kwa kiuba kwa kionso, mubu mwona mfumu etu. Kienda kilefa mulu, amba kikale kenjibo ya leza ijila. Imubu mwona anji, momu baku wafa mwonenu, kemu jikikalo kia leza kumu ya ujila. Efisesa, shapita yabu satu. Ekione mulombelanga kujileza, amipolo mukutwe wa Yesu kijishi tu, famwanda wabanwe ba mizo ingi. Mwaivuene kala, besamba mwanda wakiselwa kiantu ikileleza, ubuntu bwanji, kia kuimu ingi jila. Leza wansokwe jile kuyuka kifiwe kianji. Najina lembe tubishi matucheche pa unomwanda. Pakutanga mukokeja kujingulula, monjuki ile kifiwe kia Yesu kijishi tu. Mubitachi ya kunyuma, leza kasokwele fo kifiwe kino kubantu, mwae kisokwela fano na muya wanji, kubatumiwa banji, bajila ne kubafumiki banji, bajila. Kifiwe kine ikino, bamizo ingi nabo, keba kutambula bupyanyi pamo na bayuda, ne kuikala pamo bungi tuimo, keba jimumulao umo, wafiki jije leza mujikijishi tu Yesu umianda miya. Iya yoyonji bumu ingichi. Nabo iki abuntu kiampele leza mubuntu buanji kya unongeja mubukomo bwanji ikuchiyami mucheche utabukirwe bucheche ne kuchiyewa mucheche wa mubapandulwe mobonso kubape wabuno buntumba sapule kuba mizo yingi bya bupeta wakijishi tu wampi kwa mfulo nape wakaji ne kumwekesha patoka mulongo lwechileleza kifiwe kya aji ufile miaka yonso aye mwine mupangi wa bintu byonso walonga na minomba pano mabikavune mpusa yonso ya momwa mu majulu ayukile fakifu ilo tunangu tonso twaleza twamiswelo ne miswelo twakanyine kala nyeke pano wamweke jato mujikijishi tumfumu wetu nanke fakumwita bisha ketu jine bwana fabo wakwimana kumeso waleza nebukankamane bonso mumbumo na kichishitu. Pauno mwanda, nemu isashila muleke kuzumba zumba, mwanda wa masusu onsusuka fa mwanda wa banwe, ao akemule telantumbo. Ekione mulombelanga, fukamamanu ifanshi kuchitata, aye tata, mutambile bisaka byonso bya mulu, neyafa nofanshi fene, namba, muendele buka takatabu antumbo yanji, mukomeje binyinge na muya ushila wanji mu muntu wenu wa munda kijishi tunanji kale mu michima yenu baluita bijo kaji namba mushimakijibwe binyinge mu kisanso pamo bwa miji panshi namba muyukijile tu pamo ne bapandulwe mo bonso mubayile kisanso kyaleza ne mo kilefele ne bulabwa mulu bwakyo ne bulabwa panshi bwakyo kaji namba muyuke kisanso kya kijishitu kekikoke shikafo kuyukwa ama muyulwe buleza bonso kujiyewa ujine bukomo wa kulonga bifule kutabuka nebyo tulomba nebyo tulanga kubukomo wanji wingila motuji kwaji kuikale ntumbo mukifu ilo mujikijishitu Yesu umyaka yonso nyeke ne nyeke amena. Efisesa shapita yabuna Pene fokaji nemu isashi lafo, amimuku tuwe famuanda wa mingilo ya mfumu etu. Namba munange bi yampe mfaninue luito lo muichilwe. Mwiche fesheye mafuku onso. Ikalai bakokele ne batu kishe michima. Mwiku wa sheye bano ebene na bene mkisanso. Mwinyi ingi sheye kula mabumombu imufamu ya ushila. Mbamba kanyibwe bano ebene na bene nandoe. Kujingi tuimo nemuya ushila umo. Mwonka mwika chile lukulufilo lumo, lomwa ichilwe kukulufila. Kujinfu mwetu umo, nelu itabisho lumo, nelu batisho nalo lumo. Kaji kujileza umo tata wa bionso, ubikele fa bionso. Ulonga mubionso, kaji wikele mubionso. Batu ebonso, muntu ne muntu, ujine kia buntu kianji, mamufa elele kio kijishitu. Mwonka munenena nebiso ne kwamba. Ba kanjile mulu waselele bakutwe waenda nabo upanga bantu bya buntu inole kune namba wa kanjile mulu ikushintulula na manyi ikushintululamba wabajikile bijikutu kila munshi mwapa no fanshi uno watu kile munshi yenka aye wa kanjile mulu mulampe mwa majulu ambaye kale mubipangiwa byonsololo iyaye wafele bamo kuikala batumiwa bakwabo bubafumiki bakwabo bubasafuji bamyanda miyampe bakwabo nabo bubakumbi ne bubafunjishi watu jile na byamba bafikishe bapandulwemo babubwanyi nyine amba bengile mingilo ya kutamijangi tu ya kijishitu enkane yo tukafikitila batu ebonso bamo kubumo bwaluita bijolo wetu ne kuyukujila mwana aleza, ne kukeka la batami nyine, mwika jile bulabu wakima no kibuanyi nyine, kia kijishitu. Na kyo ketu kikala ikaji, wabana bacheche bakusunkanibwa koku ne koku, ne fundisho ya mbubela, isapulwa na bantu balubija bamo bamo, na bujimbi jimbi wabo. Ino nanshi fotu safula bubine bine mukisanzo, tutaminyina mubionso kane kujikijishitu. Aye mwine omutwe. Ikuji aye kuilungi le vipinji byonso byangitu. Bibamba kanibwe biyampe na mishilo mwobi fwani inwe. Pene pa kifinji ne kifinji, kienda kitama nengi tuyonso, nayo yatama, keiba ila mukisanso. Talai, ibi novyo nena ne kui mulombola, mujiji na jamfu mwetu. Amba kemu kinangai, waba mpiku wa kuitavija. Balonda kamilangwe yabo ya bitufu bitufu. Bajine ngenyi, miwa fiti jiwe fututu. Keba jifona nsha na kacheche kubumi kuitufeleleza. Mwanda wakubulu wakuyuka kwabo ne michima yabo miumu po. Baji mije kalane muchima wabumfu mwine. Befana kubilongwa byonso bya bumfu. Nebya munyanji bya miswelo ne miswelo kubunko mwameso. Kena kyofo mwamwa funjile mwanda wakijishitu. Shimwa mfwene bine ne kufundishiwa na ayebu bine bine buwanji. Na kifula ibumu ntubwenu buwakala. Buwajibu imukungusha mbumi buwakala. Buwakusaka saka kubi kwa bujimbi jimbi. Kifwani inwe muikale bafia. Mumichima yenu ne mumilangwe yenu mine. Vwala ibumu ntubufia. Bupangwe mkifuwa kialeza. Muboloke ne mbuhujila wabine bine. Nanshileka ibubela. Mwisambebi ya bine bine wakumukwabo wakumukwabo. Mwanda batu ebonso tuibipinji bia kungi tuimo. Shimu funabulobo chumukai. Kemu kifilai momambo. Kemu kikalai juba jonso kana nsungu. Kemu kishikuilai ngongoshanyi kiaba. Yewa uibanga nanji. Ebuleke. Efani mukuingila ne makasanji. Amba amone netu akukuashia yewa ubujilwe. Kemu kinenai binenu abibole. Nenai kabinenu abiyampe dikwasha kutama mulu itabijo. Biletela boba benvwana biobuntu. Kemu kifichi jai muya ujila waleza kumuchima. Mwanda muya ujila ikiyukeno. Kemu komeneleza amba jifu kujikayanga uketu nyongolo lalonso. Lekai muchima wabululu. Nekufuna bulobo. Nebukala balebonso. Nelufotofoto. Nebutukani, nebubi wa miswelo yonso. Ikalai bi yampe bano ebene na bene. Ikalai ne muchima wakanye. Mwilekele imianta bano ebene na bene. Enka mwe mwilekele neeleza nanji mujikijishitu. Efisesa, shapita ya butano. Byo mujibana basansi ibuwe na leza. Mwinyi ingishei kuikalabu ahaye. Mwisansuwei bano ebene na bene kamo wetu sanshiruwe kijishitu. Bae tuifanyine aye mwine bumulambu nebukitakua kinuka lufumba usangasha aleza. Nanshi kekifanyinu epomba usekese nebilongu wabi ya munyanji nemiswelo nemiswelo ya luiso bitelue mubuka tamuenu mwanda banwe mwifanduluwe mo baleza. Kajikebi ya mpefo kune na bine enuwa biya bumfu. Nebi ya kubo otakanya. Nemazu wa mabi. Boso kufu ishaleza. Yukaibi ya mpe kinomba. Muntu wa usekese. Nasha ulonga biya munyanji. Nasha wa makomu wa meso. Mwanda makomu wa meso nao. Iba mwona kutota bankishi. Kakata ambulafo bulofo wa kijishi tuneleza. Muntu kaki mujimbai na bine enuwa bia bitufu bitufu. Ifa mwanda wabi nobilongu wa bibi, pafikila bukalabale bualeza kuowa fela kumukokela. Kemu kifuana inawo, kala mwaji mumfinji, inofano po kemu jine mfumu etu, kemu jimumuinya. Pene fonanshi, ikalai waba mumuinya. Mwanda muinya uleta misuelo yonso ya buyampe, ne yaboloke, ne yabubine bine. Shingululai biobi abisangasha mfumu wetu. Kemu kikulai mukisense kia balonga bia bitufu bitufu bia mfinji. Ino muiba jingilei, mwanda bilonga bantu banumubu fia fia, bijinkane bumvu makuisambabio. Ino kiokia kijingilue majingi, kiwa soko kela mumuinya. Kaji kiokia kisoko kele mumuinya anakyo, kibamwe kafatoka toho. Omwanda okiaso nekeluemba. Langu kawe ulele mutulo, taluka mubafu, kijishi tunanji ukakumunyikilato. Pene eponanshi, tukanyayi mumunangilo wenu. Kemu kinangayi wabampi kwa ngenyi, posu waba ngenyi. Kemu kishimishayi bita chibino bituhu, wingila mpika. Mwanda mafuku wano imabi. Ekyo kemu fwaninuwevo kuikatila wabampi kwa ngenyi. Ino mwinyi ingisheyi kushingurula kisaka mfumuetu. Kemu kikoluwa imalwa, mwanda emuletela kafuta kanya. Ino nanshi yuluwayi muya ujila. Mwisambeyi bano ebene na bene kane nyimbo ya mitoto. Nenyimbo mikwabo, nenyimbo ya kumichima. Imbila infumuetu, umutendeleyi ne muchima onso. Fuisha ikoleza tata bitachibi onso. Nefamuanda onso mujiji na jamfu mwetu Yesu kijishitu. Banwe baka minwe kijishitu, mwiko kelei banwe bene na bene. Banwe baka ji kokelai balume benu kamomu kokelele mfumwetu. Mwanda mulume imutwe wa mukaji wanji, kamu ikajile kijishitu nanji imutwe wa kifu ilo. Kaji aye mwine imupanjiji wa kifu ilo. Akio nakio ingitu yanji. Nakio baka jinabo, bafwanyinwe kukokela balume babo mubyonso enka mukokelele kifuilo kijishitu. Bano balume nenu sanswayi bakashibenu enka mwasanshilwe kijishitu kifuilo. Wekifanyine bumi bwanji. Walongele na byamba ekipandule ne kwikitokesha bakwikyo ijana mema akinenwa amba ekitunda ile aye mwine. Ke kifuilo kibanjilwa champi kwa jito nye na shamu konye. Na shaki mo kijina mino, ino kikale kipanduluemo, kiampikuwa, neka abulema. Emo mfuanyi inuwe nebalu menabo, kusansu abaka shibabo monka, mwaba sanshilu engitu yabo abo obene. Yewa usensu emu kashiwanji, uisensu ya ye mwini. Kutubu na nsha muntu umo ushikilue ya njingitu, ino nanshi uijishanga, nekuilama kapa mogu wa mulonge la kijishitu kifu ilo. Mwanda tuibi pinji vya kungi tuyanji. Mwanka munene na nebiso nekwamba. Ekyo kikashila muntu shanji neinanji. Wakala matamuka juwanji. Bubiji wabo bakekala kengi tuimo. Buluo ikifiwe kikata. Aminebu mwene uiwelekeja kijishi tunekifu ilo. Na kionenu muntu ne muntu asansu ya muka juwanji kabu wa aye mwini. Kajimwana muka jinanji alemeke mulu umewanji. Efisesa, shapita ya busamba. Banu ebana, kokela ibambu tuile benu musakila nemfu mwetu, mwanda kioki yampe. Leme kashove ne inove. Ekyo kijila kiba jinji, kijine mula ufonka wamba. Weselwe jese, kajwikale mafuku mavule panupanshi. Ne banu ebasha wonenu, kemu kilonga ibana bibakalavaja. Mwiba tamije ibi yampe, mwiba fungije, ne kuiba jingi la majingi akwa mfumuetu. Bano iba fika nenu, kokela iba mfumuenu, bapa nofanshi, na moyo ne luzakalo, ne muchima umo, enkabu abanwe bengijila kijishitu. Mwiba ngijile ibi yampe, kiaba kionso. Kenka afo shibe mutala, longa ikiswa muchima kialeza, nemichima yenu yonso kawa bafika bakijishitu. Ke waba sangashi akaba bantu bo ingila imingilo nekiswa muchima kiyampe kabu wabanu ebe ingijila mfumwetu. Kenka fo bantu, vuluka imba, muntu yense shimu pika, shimu anafawo, ukatambula kujimfumwetu, byonkabi mfuanyinwe, muendele biyampe ya longele. Bano eba mfumu wawonenu, ikala ibi yampe ne bafika benu. Leka ayo kiba funyina funyina. Vuluka imba ne banwe ne bafika benu bene. Mujine mfumu wenu umo enka ujuma julu. Aye kajifomba, yewu ye yewu. Pano kubafule, kankamana ayo mujine mfumu wetu, mwaka mumbuko mbwanji buka takata. Vuala ibi abulu ibi onso, bimufaleza. Amba muimanyije biyampe mubya kyongo byangongo janyi. Mwanda ketu lupo na bantu, ina mabikafu, nena balupusa, nena bamfumu anja ntanda ya mfinji, nena miu ya mibi ya mumajulu. Pene fonanshi tekunai bia bulu ibionso bia lezamba. Mwimanyije mafukuma bi abului. Ama fakufu wakulu wanabo, mwikale nkave manyinyine nke. Imanyinyija ina mino, mufuale kikaya mukifuka binyinge. Akyo ibu bine bine. Kajifualai kila makiaji, nakyo iboloke. Vualai bilato kumaulu, nabyo ikuenta kusafula mianda miyampe yandoe. Kutabu kijijila kwa taingabo. Nayo iluita bijo lwakubula miketo, yonso ya mujilo ya yewa wanshikanyi. Vualai kila mamutwe, nakyo ilupa njilo. Somo na ilupanga lwabui, lwamuya ujila, nalo ikine nwake aleza. Longai byonso binobi mumilombelo. Mulombaleza mumu ya ujila mubitachi byonso. Nekumui sashila fonka. Tengelai kitachi kionso nekinyinga. Nekulombela wafandulue mwobonso. Munombele ne aminami amba. Leza ampe bishima. Amba ansapule kifiwe kia mianda miya ampe. Wampikwane moyo mwini. Iyayo yongi kajile mukutue. Amimukenji wayo. Nombele imba nesambe yo kama mfuaninue kuisambila yo. Pano tekikusa mwane tumusue muingiji wabine wanfu mwetu. Uke musafuila bion somba muyuke biononga ne mongi kajile. Nemu tuminaye bukiji bukiji e musafuile ne motu ikajile. Mwanda wakuimu kankamika michima ye. Abana wetu. Leza tata wetu nemfu mwetu Yesu kijishitu. Emupendo ene kisanswe ni wita vijo. Muntu bwaleza wikale na bonso basenswe mfumu wetu Yesu kitishitu. Nebusuwe wampi kwa mfulo. Amipolo.